Het NOS-journaal. Israëlische tanks en bulldozers staan aan de rand van Gaza-stad, zegt het Israëlische leger. Volgens een woordvoerder wordt er hevig gevochten met Hamas-strijders. De aanvallen zouden gepaard gaan met luchtaanvallen. De moeder van de Duitse gijzelaar Shani Luk heeft van het Israëlische leger het bericht gekregen dat haar 22-jarige dochter dood is, vertelt ze aan Duitse media. Luk werd op 7 oktober vanaf een festivalterrein ontvoerd door Hamas. Op beelden was te zien hoe ze bewusteloos werd meegenomen in een pick-up truck. ProRail verwacht dat over een uurtje de problemen verholpen zijn bij het treinverkeer rond Rotterdam. Er ligt een gebroken bovenleiding bovenop een hoge snelheidstrein bij station Rotterdam Stadion. De trein was onderweg van Parijs naar Rotterdam. En de voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales is 3 jaar geschorst. De aanvoerder van het Spaanse elftal Jennifer Hermoso deed aangifte van aanranding tegen Rubiales, omdat hij haar na de WK-winst tegen haar zin op haar mond zoende. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Tegen tweeën is er muziek van een beroemde zangeres uit Canada. Maar ook haar zoetgevoiste klanken zijn inmiddels een bron van conflict daar. Intussen spelen in de strijd tussen Rusland en Oekraïne drones een steeds belangrijker rol. Straks correspondent Michiel Driebergen die langsging bij een Oekraïense dronebouwer. Maar we beginnen bij de oorlog tussen Israël en Hamas. Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Ja, op een door Al Jazeera geverifieerde video zijn volgens ooggetuigen Israëlische tanks te zien in de buurt van een belangrijke hoofdweg van noord naar zuid Gaza. Auto's die proberen over de weg te rijden zouden worden beschoten. We bespreken de laatste ontwikkelingen aan het front. U hoorde ze net ook in het nieuwsoverzicht met defensiedeskundige en VRT-journalist Jens Fransen. Jens, goedemiddag. Goedemiddag. Jens, wat is er inmiddels bekend over de situatie daar op die hoofdweg tussen Noord- en Zuid-Gaza? Wat weet jij? Intussen tijd weten we, zijn die beelden ook geverifieerd. We hebben die ook kunnen geoconfirmeren, zoals dat heet. Dus we hebben exact kunnen bepalen waar die beelden zijn. En het is op een plek waarvan eigenlijk vorige week al werd aangekondigd, mocht het Israëlische leger op een of andere manier de Gazastrook in twee willen gaan knippen, tussen een noordelijk deel en een zuidelijk deel, dan zou dat best gebeuren in die strook tussen de twee grote stedelijke centra in het noorden Gazastad, in het zuiden Khan Yunis. Daartussenin heb je een gebied waar je eigenlijk zowel over de volledige breedte van die Gazastrook landbouwvelden hebt, boerderijen, een waterzuiveringsstation ook. En het is exact op die locatie dat die beelden opgenomen zijn waar je dus in het midden van de Gazastrook die Israëlische tank ziet vuren op een gewoon burgervoertuig. Maar en eventjes op basis van deze beelden en wat je nog meer hoort en ziet, hoe ver zijn de Israëlische troepen dan van Gazastad verwijderd bij benadering? Maar die zijn eigenlijk nog relatief ver verwijderd van Gazastad, hoor. Eigenlijk zie je twee bewegingen op dit ogenblik. De voorbije dagen hebben we gezien dat het Israëlische leger vanuit het noorden aan de kust is binnengedrongen. Niet alleen met tanks, maar ook met gepantserde voertuigen, met infanterie, met militairen dus. En vandaag zien we iets volledig nieuw, zijnde dat een Israëlische legertank, Merkava, dat die tijdens de dag een van de grootste weg die Gaza van noord tot zuid verbindt, dat die daar aanwezig is. Dus het lijkt erop dat het Israëlische leger van plan is om toch op zijn minst die hoofdader door Gaza, om die te gaan bezetten. En op zijn minst ervoor te zorgen dat er tijdelijk, een aantal uren of misschien blijvend, dat daar geen verkeer meer mogelijk zal zijn. Maar goed, wat leid je dan uit deze laatste berichten af over wat het uiteindelijke strategische doel is of zou kunnen zijn van Israël in de Gazastrook? Dat is natuurlijk niet erg veel veranderd. Het strategische doel van Israël is nog steeds, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wat we zien in Oekraïne, waarbij Rusland echt Oekraïne wil gaan bezetten, is het strategische doel van het Israëlische leger nog steeds om de ruggengraat van die terreurbeweging Hamas te gaan breken. Dat wil zeggen de commandanten eruit halen, commandoposten vernietigen, het tunnelnetwerk vernietigen, munitievoorraden vernietigen en eigenlijk ook een deel van de strijders uitschakelen. Dat is niet veranderd. Wat we zien is dat het nu dat grondoffensief steeds meer facetten begint te krijgen. Aan de ene kant heb je nog altijd die zware bombardementen, heel zware bombardementen met bunkerbusters. Dat zijn bommen die tot heel diep die tunnelinfrastructuur kunnen gaan raken. In het noorden zie je daar die blijvende aanwezigheid intussentijd. En dat zien we nu ook in het centrum van Gazastad. En tegelijkertijd heb je ook nog die raids, die nachtelijke raids. Dat zijn dan korte operaties van elite-eenheden die in en uit bepaalde wijken gaan. Maar goed, toch even terug naar de situatie ook aan die weg. Volgens het Hamas regeringskantoor in Gaza, geciteerd bij Al Jazeera, hebben die Israëlische tanks zich inmiddels moeten terugtrekken bij die weg. Hamas ontkent dat de Israëliërs vooruitgang boeken. Wat kun jij daarover zeggen, Jens? Dat zou absoluut kunnen kloppen. Eigenlijk ging men ervan uit, mocht het tot gevechten gaan komen in de Gazastrook zelf, dat Hamas het voordeel heeft, omdat het dan op eigen terrein vecht. Het heeft dat tunnelnetwerk. Het kan guerrilla-technieken gaan toepassen. Maar wat je ziet, is dat het Israëlische leger die guerrilla-technieken een beetje aan het omdraaien is. Het Israëlische leger heeft binnen de Gazastrook op dit ogenblik de ruimte en het initiatief om zelf militaire acties te doen. En je mag er eigenlijk van uitgaan en dat we de komende dagen prikacties zullen gaan zien, speerpuntacties, waarbij het Israëlische leger aan verschillende fronten, wellicht ook op een bepaald moment over zee, het strand aan Gaza, wellicht acties zal doen. En de bedoeling daarvan is om Hamas een stukje te gaan desoriënteren. Hamas op dit ogenblik wordt hoe langer, hoe dover en blinder door die aanhoudende bombardementen. En door verschillende van die kleine acties te gaan doen, soms een prikactie en weer terug te trekken, wordt het voor Hamas heel moeilijk om te gaan bepalen van waar moeten wij nu onze strijders gaan houden. Een deel van dat tunnelnetwerk zal vernietigd zijn. Dus de bedoeling is ook Hamas boven grond te gaan krijgen. Want zij zullen op een bepaald moment toch troepen, mensen, middelen moeten gaan verplaatsen. En dan worden ze zichtbaar en kwetsbaar. Maar goed, de afgelopen dagen was er natuurlijk weinig telefoon- en internetverkeer mogelijk met Gaza. In hoeverre, Jens, is het nou mogelijk om informatie uit het gebied rondom Gazastad te verifiëren? Wel, wat we vanmorgen horen uit de verschillende journalisten, maar ook gewone burgers in Gaza, blijkt dat het internetverkeer en het telefoonverkeer opnieuw werkt. Weet dat dat wel gecontroleerd wordt. Opnieuw de knop is in handen van het Israëlische leger. Zij kunnen bepalen wanneer het aan en uit gaat. En het is niet onlogisch dat dit nu opnieuw een stukje aangaat, want het Israëlische leger voert aan de ene kant oorlog tegen Hamas, maar weet ook natuurlijk dat het daar met een zeer grote Palestijnse bevolking zit, van 2 miljoen mensen. En die hebben ook wel echt dat telefoon- en dat dataverkeer nodig. Mensen zijn daar bang, er wordt gebombardeerd, er vallen helaas massaal burgerslachtoffers. En dan is het volledig disproportioneel als je die volledige bevolking dagenlang zonder telefoonverkeer gaat zetten. Dus het is niet onlogisch dat het Israëlische leger bij wijze van spreken de knop terug op aan heeft gezet. Maar dat betekent niet dat die de hele tijd op aan zal blijven. Maar als het de Israëlische troepen zou lukken om dat gebied tussen die twee steden in handen te krijgen, zoals jij hun mogelijke strategie net beschreef, wat betekent dat dan voor de inwoners van Gaza? Wel, het Israëlische leger heeft herhaaldelijk gezegd, kijk, evacueer het noorden, evacueer Gazastad. Ik heb die weg ook een aantal keren afgelegd in het verleden. Gazastad, dat is een stad van 1,1, 1,2 miljoen inwoners, heel dense populatie. En eigenlijk wil het Israëlische leger die stad nu gaan afsluiten, zodanig dat het deels kan gaan vermijden dat Hamas extra troepen, extra mensen, extra wapens naar Gazastad zou gaan brengen. En je kan ervan uitgaan dat het Israëlische leger nu de druk op Gazastad zal gaan toenemen. Dat die buitenwijken, dat men daar zoektochten zal gaan doen, dat men mitrailleursnesten gaat uitschakelen. Spionnen lopen daar vandaag de dag al rond en bekijken doelenwitten. Men zal de tunnelinfrastructuur proberen uitschakelen. En men zal op dit ogenblik proberen het noorden van Gaza, Gazastad, wat toch het politieke, economische, administratieve centrum is, het Israëlische leger zal daar zijn eigen doelstellingen, de structuren van Hamas, proberen te vernietigen. Dankjewel Jens Fransen voor jouw duiding van het laatste nieuws over strijd tussen Israël en Hamas. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Intussen spelen in de oorlog in Oekraïne drones een steeds belangrijkere rol. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland gisteren 36 Oekraïense drones zou hebben neergehaald boven de Zwarte Zee en boven de Krim. Aan Oekraïense kant zijn het niet zelden burgers die zelf zulke gevechtsdrones bouwen. Ik praat erover met onze correspondent in Oekraïne, Michiel Driebergen. Welkom, Michiel. Dank, Sophie. Goedemiddag. Ja, jij ging langs bij zo'n Oekraïense dronebouwer. We horen straks jouw reportage. Maar eerst, Michiel, hoe groot is het belang van die drones in de strijd tussen Rusland en Oekraïne? Want die drones worden dus door beide partijen ingezet. Ja, zeker. In het groot zal ik maar zeggen. Hè? Want inderdaad, Rusland rept van een massale inzet gisteren van Oekraïense drones boven de Krim. Het door hen bezette Schiereiland. Maar afgelopen nacht heeft Rusland op haar beurt ook weer 12 drones op Oekraïne afgeschoten. Die zouden ook allemaal zijn neergeschoten. Net als de Russen alle Oekraïense drones zouden hebben neergeschoten. Dat zijn grotere drones. Wellicht heeft overigens Sophie, want we hebben gezien vandaag dat er beelden vanuit Sebastopol komen. Dat is die stad op de Krim waar de Russen hun Zwarte Zeevloot hebben of hadden. In elk geval. Wellicht hebben die drones daarmee te maken, want vandaag was er toch ook weer een raketaanval op Sebastopol, op de Krim, op verschillende luchthavens. Ook daar zeggen de Russen, nou, we hebben Oekraïense raketten neergeschoten, maar het lijkt er dat die drone-inzet van gisteren te maken heeft met die aanval van vandaag op de Krim. Dus nou ja, in een jaar of twee geleden, Sophie, kon ons niet voorstellen dat Oekraïne de Krim zou aanvallen, het door hun door Rusland bezette gebied van Oekraïne. Maar dat gebeurt dus nu toch massaal. En drones spelen daarbij een belangrijke rol. Ja, en Michiel, nou zijn het dus aan Oekraïense kant dus ook ten dele burgers die dit soort gevechtsdrones bouwen. Het gaat zowel dan om kamikaze-drones als om drones die bommen kunnen droppen. Die drones worden ook vaak uitgerust met camera's. Hoe belangrijk zijn die drones nou voor de beeldvorming over deze oorlog? Ja, dan hebben we het eigenlijk over de kleinere drones. Maar die kunnen toch ook wel heel erg veel schade aanrichten. En dan gaat het echt over de frontlinie. Over die 1000 kilometer in Oekraïne waar heen en weer geschoten wordt. Waar gevochten wordt. Wat je ziet als je naar waarnemers van de strijd. Hè, militaire bloggers, et cetera. Kijkt aan de Russische kant. Maar ook aan waarnemers aan de Oekraïense kant. Zie je eigenlijk tot 3/4 van de schade. Ik heb even gecheckt aan tanks, bijvoorbeeld aan panzerwagens. Is vanwege drones. En dat zijn kleine drones. Dat zijn eigenlijk huistuin- en keukendrones. En die worden dan vaak op afstand, worden de acties van die drones, kamikaze drones of bomdrones, worden weer gefilmd door verkenningsdrones, waardoor militairen natuurlijk weten wat er gebeurt, maar waardoor ook het publiek ziet wat er gebeurt. Hè. Kijk, wij, Oekraïne, hebben een Russische tank verwoest. Dat gebeurt hier met deze kamikaze drones. Dat kunnen we dan met die beelden die door een andere drone weer gemaakt wordt, kunnen we dat zien. Zo weten we beter wat er gebeurt op het slagveld. Maar ja, dat is natuurlijk ook goed voor het moreel aan beide kanten. Laat ik het maar zomaar zeggen. Ja, en nou zeg je ten dele gaat het dus om zeg maar de huistuin- en keukendrones, zoals jij hem net beschreef. Dat Oekraïense burgers zelf drones bouwen, die dus worden ingezet in het gevecht. Wat zegt het dat juist burgers dat doen? Ik bedoel, heeft het Oekraïense leger hun hulp zo dringend nodig? Ja, dat klinkt eigenlijk als een soort zwaktebod. Hè? Maar eigenlijk, ik volg die oorlog natuurlijk al 10 jaar. En je zag in 2014 hè, dat vrijwilligers, volunteers, die gingen zelfs militaire uniforms en schoenen leveren aan de militairen. En zo gebeurt dat eigenlijk al 10 jaar. Dus ook die drones dat die nu worden geleverd door burgers is eigenlijk een vervolg daarop. In 2017 overigens gebeurde dat al. Hè? Ik heb daar toen ook al verhalen over gemaakt. Dat burgers drones bouwen, maar ook leveren aan het leger. De Russen, dat zegt de dronebouwer die we straks horen in mijn reportage. De Russen die zetten massaal fabrieken op. Hè. Die hebben ook research and development centers, koppen ze eraan. Allemaal heel erg top-down, wordt door de overheid georganiseerd, zegt deze man die we straks horen. Maar Oekraïners doen dat zelf. En Oekraïners worden daar steeds beter in. En dat zijn gewone burgers, IT'ers, mensen die technische achtergrond hebben. En zij bouwen de drones voor het Oekraïense leger. Gebeurt massaal inmiddels in Oekraïne. Want je zegt gebeurt massaal. Op hoe grote schaal gebeurt dat? Bouwt Oekraïne zelf drones? Wat weten we daarover? Ik las in de Volkskrant, artikel van september, dat Oekraïne inmiddels 40 dronefabrikanten zou hebben. Een jaar geleden waren dat er 12. Hoe groot is dit? Ja. Nou ja, de Oekraïense premier zei onlangs dat het zelfs al 200 bedrijven zijn inmiddels. Maar ja, de jongen die we straks horen, die doet het helemaal zelf. En ik denk niet dat hij is meegenomen in een bedrijf. Die heeft gewoon een eigen garage opgezet. En daar bouwt hij drones. En hij houdt zelf contact met de militairen. En dat gebeurt ook per divisie. En dat registreert niemand, maar ze kennen elkaar. Het zijn netwerken. Het schijnt dat, dat heeft de Britse intelligentiediensten hebben dat uitgezocht, dat er 10.000 drones per maand worden geraakt op het slagveld. Die worden verwoest, die worden gebruikt op het slagveld. Kun je nagaan. Dus het moet een massale productie zijn. Er is ook een massale productie nodig, laat ik het zo zeggen. Ja, maar voor het bouwen van zo'n gevechtsdrone hebben Oekraïners dus niet alleen die drones nodig, maar ook andere materialen om die dingen mee uit te kunnen rusten. Dat horen we ook in jouw reportage. Kunnen Oekraïners makkelijk aan al die spullen komen? Nee, zeker niet. Je hebt er natuurlijk materiaal voor nodig. Hè. Carbon worden ze vaak meegemaakt. Dat is heel sterk, maar ook heel licht. En dan kun je explosieven mee vervoeren. Die bomdrones bijvoorbeeld worden daarvan gemaakt. Heel veel onderdelen, maar ook heel veel drones komen uit China. Dat is de drone-producent in de wereld. We hebben bijvoorbeeld DJI, dat is die Mavic-drones. Dat zijn ook gewoon huistuin- en keukendrones, maar ook landbouwdrones produceren die. Die mag China officieel niet meer exporteren. Een aantal maanden geleden heeft het ministerie in China dat gezegd. Dat willen we niet meer doen om bloedvergieten in Rusland en Oekraïne te voorkomen. Dus niet meer aan Russen en Oekraïners leveren. Ja, je ziet eigenlijk dat daar toch wel omheen wordt gegaan. Dus het, met name onderdelen. Er zijn op die Alibaba, op eBay zijn er toch wel drones te koop. En zijn er ook onderdelen te koop. Ja, er wordt ook veel zelf geproduceerd. Dat zullen we ook horen in de reportage met 3D-printers. Dat zijn ook vaak onderdelen. Maar het wordt lastiger en het lijkt ook alsof in ieder geval de markt steeds meer in de gaten heeft dat die producten worden gebruikt om wapentuig van te maken. Goed, levering is belangrijk. En de Russen die staan natuurlijk wat dichter bij de Chinezen dan de Oekraïners. Hmm. Dus dat kan voor Oekraïne op termijn wel een probleem opleveren. Dankjewel Michiel voor jouw toelichting. Laten we luisteren naar jouw reportage waarin je dus sprak met Oekraïense burgers die zelf gevechtsdrones bouwen. Ja, ik heb nu een bril opgezet en ik vlieg nu dus omhoog. Ik zie nu de weg waarop we net reden en de heuvels rondom Uzhgorod. Ik zie de propellers ook een beetje aan de linker en aan de rechterkant. Oh, wat gaan we hoog. We are going so fast on such a high altitude. It's amazing. It's around 130 kilometers per hour. Je wordt er een beetje wagenziek van, moet ik zeggen. En die kamikaze drone die landt dus heel erg snel. Ik zie de weg razendsnel dichterbij komen. En ja, normaal gesproken bij het front zie je dus nu een tank staan. En het laatste beeld zou dan dus de open klep zijn van een tank. Misschien een militair links of rechts. En dan schakelt het beeld uit. Zo gaan die kamikaze drones. Oh, dit is geen computerspel. Dit is een oefening in oorlog voeren. In Oekraïne produceren burgers de drones voor het leger. Can you show me around? Sure. It's a small place. It's a second part of evolution of our Dronarnia. Dronarnia, ik moet even uitleggen. Je hebt hier ook de Gaviarnia, daar kun je koffie drinken. Maar dit is de Dronarnia. Hier worden drones gemaakt. This is a new place, but now we understand that it's a small place because a lot of requests we can't handle. Er zijn inmiddels honderden bedrijfjes in Oekraïne die drones maken. En Daniel maakt niet alleen kamikaze drones, maar ook bomdrones. De 3D-printer. Wat maken jullie hier? Sistema Skido. Dropper. Dropper. Dropper. Hier wordt een dropper gemaakt. Je zult afvragen, wat is dat? Nou ja, bij een drone kun je dat wel voorstellen. Er wordt een explosief aan bevestigd en de dropper laat die bom op het juiste moment los. You just can download some example and from internet and make our parts. Yeah, you need to adjust this part for frame. Yes, yes. Ja, een dropper kun je niet bestellen op eBay. Dat is onmogelijk. Dat is niet toegestaan. Want daarmee kun je dat explosief laten vallen. Ja, dat kun je gewoon niet op de consumentenmarkt kopen. Dus die maken wij zelf. Dan laat Daniel het explosief zelf zien. Althans, de huls eromheen. Ja, het is een bom. Het is een bom met payload, maar zonder power. Ja, het kruid zit er natuurlijk niet in, maar er zitten wel metalen balletjes in het omhulsel om het explosief heen. What is it for, this metal part? Ruïnevna sila, je weet niet hoe ik het. Ja, dit zijn de scherven. Als het ding ontploft, dan gaat het met een kracht uit elkaar. En dan brengt dat zoveel mogelijk schade en dood en verderf aan als het ontploft. You're now working sort of in the weapon industry, right? Yes. Suddenly. Yeah. Before it was different. How is that? Een succesvolle IT-ondernemer die nu zijn winst inzet voor wapentuigen. Hoe is dat om opeens te helpen met het land te verdedigen, vraag ik. I ask it myself. I'm really ready to kill human. Verbeeld instrument. Human. Het was moeilijk aan het begin, zegt Daniel. Ben ik er klaar voor om een mens te doden? Een apparaat te bouwen dat mensen doodt? Militairen waren terughoudend met feedback. Pas toen hij het wilde horen, vertelden ze het hem ook. Er is een tank verwoest met jouw drone. I answer it, yeah. It's really needed. And only after I answered on this question, I have received first feedback around destroy the tank. But our drones, it's the first result. Do you have the answer on this question? Why you are doing it? Maar waarom wil hij dat doden? Because it's one way for save my country. Het gaat om het overleven van Oekraïne zelf, vindt Daniel. Turn on. Programming level is fine and we can try to connect to drone from. Welcome to HTX. Plastic. Daar gaat de fles. Bevestigd aan de onderkant van de drone. 4 propellers. Grote accu erbovenop. 1,5 kilo. Kijken of deze drone dat kan dragen. Daar gaat hij. En dan het imaginaire doelwit. Dat is hier een meter of 20 vandaan. En how expensive is this drone? $600. $600. That's not too much. It's not too much and we use high quality parts. And what can it destroy for this €600? What is the target? It can be BTR or tank, but cost of tank it's more $1 million. Dollars. So for €600 you can destroy a tank? Yeah, absolutely. How many tanks did you destroy with your drone? 3 in past months. Ja, 3 tanks de afgelopen maand verwoest, zegt Daniel. En hij kijkt er heel erg trots bij. Cool is kazalen. Daar gaat hij. Sorry, ik heb het bam. Het water valt op een meter of 10 van me neer. Zo pog heb ik je zarachunok в мини-пилота, зарахунок витру. Ja, deze zijn bedoeld voor de loopgraven. Om militaire posities te raken. Om zoveel mogelijk manschappen te doden in de omgeving. Nou, 7 meter naast het doelwit, zegt Daniel. Niet helemaal precies dus. Maar precies genoeg om veel schade aan te richten. Je hoorde Oekraïense drones in een reportage van Michiel Driebergen. Buitenland, uitgelicht. Us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Ja, het was een van haar grote hits in de jaren 80, Up Where We Belong. Deze zangeres was de trots van Canada en in het bijzonder van de oorspronkelijke bewoners van het Noord-Amerikaanse land. Als stem uit hun midden sprak ze zich uit voor hun emancipatie. Maar hoorde ze zelf eigenlijk wel tot die bevolkingsgroep? Canada-correspondent Tom Bijvoet, welkom Tom. Goedemorgen, of goedemiddag Sophie. Goedemorgen voor jou Tom. Waarom is er twijfel ontstaan over de afkomst van deze beroemde zangeres? Ja, dat heeft alles te maken met een onderzoek van de Canadese publieke omroep, de CBC. Wat blijkt, Buffy St. Marie is in een voorstad van Boston geboren als dochter van een Anglo-Amerikaanse moeder en een Italiaanse vader. Dus helemaal niet Native American. En dat ligt ongemakkelijk, want voor deze celebrity die hit na hit scoorde en onder meer zelfs door Barbara Streisand en Elvis Presley is gecoverd, was haar identiteit als Native American heel belangrijk. Ze won als eerste lid van een First Nation Oscar en ze was in de jaren 70 een vaste verschijning in Sesamstraat. Mm. En daarin vertelde ze kinderen over de gebruiken en de geschiedenis van de Cree Nation, waartoe ze zelf zou behoren. Ze wordt dus eigenlijk al 60 jaar lang gezien als belangrijke woordvoerder van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. Maar ja, dat klopt dus niet volgens de onderzoeksjournalisten van de CBC. Nee, maar wat zegt de zangeres zelf over deze kwestie, over haar identiteit dus? Ja, zoals in zoveel van dit soort gevallen. Het verhaal is nogal eens veranderd over de jaren. Maar in het kort komt het er eigenlijk op neer dat ze in de Canadese provincie Saskatchewan als Cree geboren zou zijn. En dat de familie Santa Marie of Santa Maria, zoals ze oorspronkelijk heette, haar als baby zouden hebben geadopteerd. Ze is pas veel later, toen ze midden 20 was, als verloren dochter door de Paiapot Cree Nation in Saskatchewan geadopteerd. En dat is dus haar verhaal. Ja, maar het ligt dus ongelooflijk gevoelig, hè, in Canada. Ja, zeker. Nou, toen ik het hoorde, was mijn eerste reactie ook: Buffy of all people, nee, alsjeblieft niet. Zo sterk was die identiteit met haar First Nations activisme. Maar helaas komt dit vaker voor. First Nations activisten hebben er zelfs een woord voor. Pretendians. Mm. Dat is een samenstelling van pretend Indians. En daar zijn andere voorbeelden. Johnny Depp bijvoorbeeld, of de Amerikaanse senator Elizabeth Warren. Ja, en daarmee is het laatste woord hier natuurlijk nog niet over gezegd. Dankjewel, Tom Bijvoet. Meer over die kwestie op NPO Radio 1 of in de app onder Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en Nieuws krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin gaat het over slaapproblemen. Ja, er is natuurlijk ook een boel aan de hand om van wakker te liggen. Wij zijn er morgen weer om 1:30. Graag tot dan. NPO Radio 1. Deze mag er toch in? The Nations League. Voorzitter is goed, hè? Van de dok verlengde de goal. Nederland speelt in Glasgow tegen Schotland. Ze laat het over aan Roort. Die schiet het er inderdaad in. Op weg naar een ticket voor de Spelen in Parijs. Die bal gaat dan richting de verre hoek. Dan is er nog Brugt. En dan is 2-0. Schotland, Nederland. Hierstein krijgt de bal perfect in de loop mee. Porsche is de laadbal over de keeper heeft er niet door. Morgenavond om 8:45 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Hoe maak je de Audi Q8 e-tron met quattro, luchtvering en een actieradius tot 595 kilometer nog indrukwekkender? Door hem uit te voeren als twee gelimiteerde editions. Zo rij je niet alleen extra comfortabel en zorgeloos, ook is hij nu nog aantrekkelijker door zijn scherpe prijs. Kijk op Audi.nl of ga naar uw Audi-dealer. Nu in Museum Voorlinde de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl.